ต่อจากนี้ไปเป็นรายการพิเศษในชุดพรีชีพเพื่อโลกุตระโดยมหาเถระสี่ธรรมาสดำเนินรายการโดยสมณะบินบนเถระจิตโตเมื่อวันที่31ธันวาคม2547ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ก็กราบทศการพ่อท่านพันเตหมู่สมณะสำนึกดีทุกๆคนวันนี้ก็เป็นการอภิปรายก่อนฉันหรือว่าเป็นการเทศก็ได้นะแต่เป็นเทศในรูปของการอภิปรายในช่วงนี้เช้าวันนี้พวกเราจะได้ฟังกันเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและจิตวิญญาณวันนี้เขาให้ตั้งหัวข้อกันชื่อว่าพรีชีพอันยิ่งใหญ่ให้ถึงโลกุตระจะดีไหมก็คือทางโลกเขาก็พรีชีพกันเพื่อหลายสิ่งหลายอย่างแต่หัวข้อนี้ก็บอกว่าพรีชีพยิ่งใหญ่ไปถึงโลกุตระจะดีไหมแล้วก็สืบเนื่องมาจากว่าพ่อท่านเนี่ยจะอายุถึง72ปีเนี่ยน่าจะเป็นยันเป็นอะไรนิมิตอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราน่าจะได้ฝึกตัวเองให้ดีขึ้นนะก่อนที่พ่อท่านจะชราไปกว่านี้นะหรือต้องจากพวกเราไปอย่างเงี้ยเราควรทำอะไรให้ดีก่อนที่พ่อท่านจะจากพวกเราไปจะดีไหมนี่ก็เป็นแนวคิดในการที่ทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของธรรมะหรือสิ่งที่ดีที่เราเห็นอยู่ดังนั้นวันนี้ก็จึงได้นิมนต์สมณะมหาเถระได้มาพูดกันในเรื่องนี้เรื่องพรีชีพอันยิ่งใหญ่ให้ถึงโลกุตระจะดีไหมอาตมาก็จะให้แต่ละท่านได้พูดถึงในรอบแรกนี้ท่านประมาณละ5นาทีนะฮะ5นาทีก่อนเพื่อให้ฟังว่าท่านมีแนวคิดยังไงหรือท่านมีข้อคิดอะไรกับตัวเองหรือกับพวกเราท่านแรกก็นิมนต์ท่านสมณะ99สรณิโยเลยครับอาจารย์2จากพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำครับนิมนต์ครับ พุทโธธัมโมสังโฆขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอกราบนมัสการพ่อท่านปันเตและหมู่สมณะภิกษุทุกๆรูปขอเจริญธรรมสำนึกดีสมณเณรสิกขมาสและผู้ที่มีชีพนะพร้อมที่จะพลีหรือไม่พลีนะทุกๆท่านพระพุทธเจ้าในคำสอนของศาสนาพุทธนะก็ได้กล่าวไว้ว่าเราจะเสียสละนะทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเราจะเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเราจะเสียสละชีวิตนะและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาธรรมนะรักษาธรรมพ่อท่านก็เคยบอกว่าเราจะทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากนะเราจะอดทนในสิ่งที่คนอื่นอดทนได้ยากเราจะเอาชนะในสิ่งที่ผู้อื่นเอาชนะได้ยากเราจะเสียสละในสิ่งที่ผู้อื่นเสียสละได้ยากมางานนี้อาตมาก็พร้อมเหมือนกันนะพร้อมจะพลีชีพแล้วนะมางานนี้ได้เกือบพลีชีพเหมือนกันนะญาติโยมรู้ไหมสมณมหาเถระได้มีการประชุมมหาเถระเมื่อวันที่28ธันวาคมช่วงเช้าก็ประชุมกันช่วงบ่ายก็ประชุมช่วงบ่ายก็มีการประชุมสัญจรนั่งเรือระหว่างที่เรือกำลังแล่นออกไปก็มีเสียงโทรศัพท์มาที่เรือบอกว่าเรือรั่วบอกเรือรั่วนะทันใดที่อาตมา ได้ทราบข่าวว่าเรือรั่วเนี่ยตอนนั้นใจมันก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมแล้วนะเพราะว่าตัวเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นนะถ้าหากช่วงนั้นเรือจมเรือล่มจริงๆเนี่ยแม้จะไม่เกิดอัฟเตอร์ช็อกก็ตามเนี่ยนะแต่มันก็เกิดมังช็อกได้เหมือนกันนะทำให้สมณะเนี่ยจะช็อกนะตอนนั้นก็ต้องทำใจแล้วอ่ะถ้าน้ำเข้าเรือนะเรือล่มเรือจมเนี่ยนะตายเป็นตายนะนะเราก็จะต้องนะพร้อมที่จะพลีชีพ ผีชีพอันยิ่งใหญ่ให้ถึงโลกุตระนะก็อยากจะเน้นคำว่าโลกุตระนะการผีชีพเนี่ยโดยทั่วไปนี่ก็เป็นเพียงผีชีพที่ยังไม่ถึงโลกุตระผีชีพแบบโลกิยะหรือผีชีพแบบปุถุชนนะอย่างกรณีคลื่นยักษ์ซึนามินี่ก็เป็นคลื่นยักษ์ซึนามิแบบทางโลกนะอาตมาว่าก็ยังไม่น่ากลัวนะยังไม่ร้ายแรงนักถ้าพูดถึงทางด้านศาสนาทางด้านธรรมขอให้เรามีคุณธรรมเรามีความดีแม้จะถูกคลื่นยักษ์เซนามิมาพัดมาถล่มทลายจนทำให้เราบาดเจ็บหรือเสียหายหรือถึงกับตายเนี่ยก็ไม่มีไม่มีที่จะทำให้เราตกนรกหรือว่าตกต่ำได้ขอให้เรายึดมั่นในกุศลในความดีพยานอันตรายต่างๆเนี่ยก็ไม่ทำให้เราต้องทุกข์หรือว่าตกนรกแต่ประการใดแต่คลื่นยักษ์สึนามิทางธรรมเนี่ยอันนี้อยากจะเน้นย้ำนะว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวโดยเฉพาะสมณะนักบวชเคลื่อนยักษ์เซนามินะหมายความว่าอย่างไรนะเซนามินะเซนี่ก็หมายถึงนะการศึกนะศึกจากพรหมจรรย์ศึกจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอันนี้เป็นเคลื่อนนะที่น่ากลัวนาเนี่ยนะนาก็มาจากคำว่านารีนะนะก็ต้องระวังนะโดยเฉพาะเพศชายนักปฏิบัติธรรมชายหรือว่าสมณะนะนักบวชฝ่ายชายหรือแม้แต่ฝ่ายหญิงก็ตามนะก็ต้องระวังเพศตรงกันข้ามนะซึ่งเป็นอันตรายประการหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้เตือนไว้ในภัย4ประการภัยจากคลื่นก็คืออดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้ภัยเพราะจระเข้เป็นผู้เห็นแก่ปากแก่ท้องภัยเพราะวางน้ำบนที่เกิดจากกามคุณ5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ยั่วยวนชวนให้หลงไหลและภัยที่เกิดจากฉลามร้ายภัยที่เกิดจากเพศตรงกันข้ามรักผู้หญิงหรือว่ารักผู้ชายก็ตามนี่คือภัยที่อันตรายร้ายแรงทางพรหมจรรย์ของผู้ปฏิบัติธรรมและตัวสุดท้ายนะซึนามิมิมิดีมิชอบเนี่ยนะถ้าเราประพฤติมิชอบออกจากหลักคำสอนของพระศาสดาออกจากหลักของมรรคมีองค์8แล้วเนี่ยเราก็จะไม่เข้าถึงโลกุตระเราก็ได้เป็นเพียงแค่พลีชีพโลกิยะพลีชีพแค่ปุถุชนเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่ประเสริฐไม่ทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ได้ก็ขอฝากนะบทกวีที่แต่งไว้นะว่าพลีชีพโลกิยะไม่ละบาปยิ่งหยามหยาบย่อยยับอับกุศลยิ่งรุนแรงร้อนร้ายทำลายคนเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านมหันตภัยแต่พลีชีพโลกุตระทวนกระแสต้องแน่วแน่นิพพานอย่าหวั่นไหวลดอัตตาฆ่ากิเลสเหตุจันไรพร้อมแก้ไขปรับปรุงมุ่งมาจนพลีด้วยกายหมายอ่อนน้อมยิ้มยอมหยุดขยันขุดขัดเกลา ผาอกุศลขนขวายงานประสานมิตรอุทิศตนสร้างชุมชนเข้มแข็งแกร่งด้วยธรรมพลีวาจาภาษาดีมีศีลสัตย์ไม่ตบัดตะแบงแหลงอุปถัมภ์แกล้งอุปถัมภ์มากเมตตาคาระโบนะโมนำวจีกรรมเปี่ยมน้ำใจไร้อัตตาพลีมโนหยุดโกธาเลิกราคะเสียสละสร้างสัจจะอหิงสานิวาโตอโหสิภาวนาปลุกชีวาอาริยะประดับตนขอเชิญชวนเหล่าคนดีมาพลีชีพรุดเร่งรีบลดละอกุศลสร้างน้ำใจใส่เมตตามาช่วยคนเพิ่มมรรคผลบูชาพ่อ72ปีขอเจริญธรรม สาธุนะว่าเราจะยอมไหมเพื่อชนะสิ่งเหล่านี้ยอมแลกตายเป็นตายต้องมีความตั้งใจว่าจะต้องตายเพื่อตายเพื่อเอาชนะกิเลสให้ได้นะปรากฏว่าท่านสามารถทำได้นะเป็นสิ่งยืนยันว่าทำได้แล้วท่านก็มีความสุขขึ้นกว่าเดิมนี่คือการพลีชีพถึงโลกุตระส่วนพวกเราจะฟังว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราฟังกันต่อไปแล้วกันนะมาฟังท่านท่านสมณะกลางดินโสระโจนี่มันครับ ขอกราบคารวะพันเตอวโสท่านครับก็ขอเจริญธรรมนะพวกเราทุกคนนะในช่วงที่มหาเถระนะล่องเรือไปตามแม่น้ำนะก็อย่างที่อาจารย์สองบอกว่าเนี่ยเกิดรายงานข่าวมาว่าเรือรั่วเรือลำนี้มันจะรั่วเมื่อเราติดเครื่องแล้วเนี่ยแล้วมันกำลังวิ่งไปอยู่นะแล้วในบรรดาในเรือนั้นอ่ะก็มีท่านก้าวรูปเดียวที่ถอดเตรียมถอดแล้วอาตมาเห็นเอ๊ะทำไมถอดแล้วอังสาก็ถอดเลยนะเรือก็ดูไม่ลูกเดียวพร้อมเสมอแล้วพร้อมเสมอแล้วท่านเตรียมพร้อมก็แปลกดีเหมือนกันนะอาตมาเห็นเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าเราไม่เคยกลัวเลยเรื่องเรือมันจะล่มยังไงเราไม่เคยกลัวเพราะว่าเราว่ายน้ำเป็นอาตมาว่ายน้ำเป็นแล้วจะว่ายได้จะเอาท่าไหนล่ะจะฟรีสไตล์หรือเอากันเชียงหรือจะเอาบัตเตอร์ไฟล์หรือจะเอาท่าไหนคือว่ายทุกท่าคือไม่กลัวก็ท่านบอกก็แปลกว่าท่านมันไม่เป็นเห็นใจไงแต่บางทีเรามองตามใจเรานะมองว่าเอ๊ะมันเหม็นน่ากลัวอะไรเพราะว่าเราอยู่น้ำมามันเป็นกันน้ำมาจะไม่กลัวอาตมาคิดว่าท่านเพราะว่าอาตมานั่งติดท่านพอดีเลยจึงพยายามบอกท่านว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าท่านเป็นอะไรปั๊บผมจะพลีชีพช่วยท่านเองอาตมายังไงก็ไม่ทิ้งเพราะว่าอย่างไรก็น้องใช่ไหมไม่ทิ้งแน่นอนว่าเป็นยังไงก็ตามแต่อันนั้นจะพลีชีพที่จะช่วยท่านไม่ให้ท่านต้องตายเพราะว่าอาจารย์สองตายไม่ได้นะเพราะว่ามีคุณค่าต่อศาสนามากอย่างน้อยเป็นตู้พระไตรปิฎกที่จะเป็นข้อมูลอะไรในของชาวโศกนะตายไม่ได้นะยังไงก็คิดว่าอาตมาก็จะไม่ให้น้องตายเหมือนกันนะเนี่ยก็คิดว่าจะพร้อมจะพีเหมือนกันถ้าเรื่องน้ำนะเรื่องน้ำนะแต่ขออย่างเดียวจะมากอดก็แล้วกันนะการช่วยเนี่ยถ้ากอดตายอาจจะพีชีพทั้งคู่อะไรก็ได้นะนะตามหลักเนี่ยพูดถึงการพีชีพนี่รู้สึกว่าในช่วงนี้พูดกันบ่อยแม้แต่ในประชุมมหาเทระของเจ้าโศกก็พูดถึงเหมือนกันนะซึ่งไอ้คำนี้เนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากที่เราก็ฟังข่าวนะฟังข่าวว่าทำไมเขาทำใจอย่างไรที่เขากล้าที่จะพลีชีพได้คิดดูสิว่าเนี่ยคนขับเครื่องบินนะขับไปที่จะไปตามไอ้เวิร์ดเทรดเซ็นเตอร์จะไปตามนั้นก็รู้ตัวว่าการไปตามนั้นเราตายไหมเราก็ต้องตายด้วยแล้วเขาก็คิดว่าต้องตัวเองก็ต้องตายเหมือนกันแล้วก็ไปตามแล้วตายไหมก็ตายไปแล้วตายจริงๆแล้วแล้วไม่ใช่ว่าตายคนเดียวตายหลายศพตายหลายคนตั้งแต่นั้นต้นมาก็พีชีพมาเรื่อยพีชีพมาเรื่อยเองอาตมาคิดว่าเอ๊ะเขาเอาใจตัวไหนมาทำถ้าเป็นเรากล้าเปล่าเรากล้าไหมอาตมาว่ายังไงก็ไม่ใช่ง่ายนะคนที่จะกล้าทำแบบนี้แสดงว่าเขามีอะไรในใจอยู่เหมือนกันใช่ไหมเขามีความเชื่อเ ขามีใจที่เขาเห็นคุณค่าสิ่งนี้เนี่ยเขาจึงพรีได้คนเราจะพรีอะไรได้ก็แต่เมื่อเห็นมันมีค่ามันยิ่งใหญ่สมแล้วที่จะต้องพรีอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าให้เลือกสมมติว่าให้เลือกนะระหว่างสมมติว่าเรานั่งติดอยู่กับพ่อท่านนะใช่ไหมเกิดมีเหตุเพศภัยขึ้นมาตอนนี้สมมติไว้ก่อนนะ ใช่ไหมนี่คือเป็นน้ำหนักขึ้นมาอีกหน่อยนะว่าระหว่างเรากับพ่อท่านเนี่ยใครควรตายใครควรตายกว่ากันก่อนกัน เขาบอกว่าเรา ใครควรตายก่อนใช่ไหมแล้วถึงเหตุการณ์ขับขันนั้นเราจะเอารีบหนีไปเราจะหนีไปก่อนไหมแล้วว่าเราช่วยพ่อท่านนี่ก็เป็นน้ำหนักเหมือนกันนะน้ำหนักเหมือนกันว่าบางคนว่าโอ้เอาเองก่อนแล้วเรื่องอะไรจะไปฟรีชีพผู้อื่นเขาใช่ไหมแต่เรามาว่าเชื่อมั่นหลายคนจริงไหมเชื่อมั่นหลายคนที่จะทิ้งตัวเองก่อนเพื่อพ่อท่านเพราะว่าอะไรชีวิตเรามันก็มีกิเลสอยู่ด้วยตายไปมันก็คงสมควรแล้วมันคุณค่ามันน้อยไงแต่พ่อท่านอย่างนี้ไม่ควรตายเพราะว่าคุณค่าของท่านมันยิ่งใหญ่มหาศาลจึงไม่ควรตายเนี่ยคือน้ำหนักที่ควรจะทุ่มเทให้จริงๆเนี่ยมันมีอยู่มีสมมติเหตุการณ์ขึ้นมาให้มันชัดๆขึ้นมานะว่าเออเรากล้าขนาดไหนไหมใช่ไหมแต่เขากล้านะอย่างที่ชาวอิสลามเนี่ยเขากล้าที่จะพีชีขึ้นมาเพราะว่าเขาคิดว่าทำไปแล้วทำเพื่อพระเจ้าของเขานะใช่ไหมทำเพื่อพระเจ้าของเขาแล้วทำไปแล้วบอกว่าเขาจะได้ไปอยู่พระเจ้าเขาด้วยนี่คือความเชื่อความเข้าใจแล้วเขาก็สามารถจะพรีชีพได้เหมือนกันนะทั้งที่พรีไปแล้วก็โอ้โหยังก็ทำได้เหมือนกันแม้แต่ที่ผ่านมาแม้แต่ญี่ปุ่นใช่ไหมนะเยาวชนของคนญี่ปุ่นนะอเมริกาเซ่ใช่ไหมก็กล้าแย่งกันเลยนะแย่งการที่จะพรีชีพเนี่ยนี่คือเขาได้ทำวิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่เขาได้ทำกันเนี่ยนะแต่คิดว่าในสายตาที่ชาวโศกมองแล้วเรามองว่าอย่างนี้มันไม่คุ้มค่าหรอกไปพรีชีพแบบนั้นน่ะหรือว่าไปทำร้ายผู้อื่นไปฆ่าผู้อื่นต่างๆนานแล้วก็เพื่อสิ่งนี้อาตมาว่าจริงๆแล้วในสตาร์เรามองนะว่ามันไม่คุ้มค่ากันเนี่ยไม่คุ้มค่ากันนะอาตมาว่าในการพรีชีพในความเข้าใจของเราแม้แต่เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะมันยิ่งใหญ่กว่านั้นแต่ใครจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถึงขนาดก็ตามแต่ถึงไม่ถึงขนาดไหนนะแม้แต่คิดดูซิพระเจ้ายอมว่าพระเจ้าพรีชีพมั้ยพรีชีพมั้ยพระเจ้าประกาศเลยนะวันสุดท้ายเลยก่อนที่พระเจ้าจะบรรลุธรรมนะประกาศพรีชีพเลยนะแม้เลือดจะเหือดแห้งแม้เหลือแต่เอ็นและกระดูกใช่ไหมตราบใดที่เนี่ยเรายังไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณตราบนั้นเราจะไม่ลุกจากที่นี่ไปเลยเรียกว่าพรีชีพเลยเอาชีวิตเดิมพันเลยนะแม้แต่พระศาสดาใช่ไหมท่านก็พรีชีพเหมือนกันเพื่อเด็ดต้องการเด็ดให้ขาดเหมือนกันน่ะก็เป็นมีตัวอย่างมาแล้วที่เป็นตัวอย่างให้เห็นนะถ้าพวกเราเนี่ยพีชีพยังเนี่ยใครรู้ตัวว่าตัวเองพีชีพไปแล้วยกมือให้ดูสิพีชีพแล้วกับศาสนาพีชีพไปแล้วโอ้มีกี่คนเหรอใครยังไม่พีชีพยกมือให้ดูสิใครรู้สึกว่าพีชีพกึ่งอยู่นะจะพีบ้างไม่พีบ้างเอ๊ยยังไงอยู่ยังไงกึ่งมีไหมยกมือให้ดูสิความจริงแล้วโดยหลักการรู้ไหมโดยหลักการโดยคำพูดเนี่ยอาตมาเชื่อมั่นว่าทุกคนพูดไปแล้วการพรีชีพเนี่ยจำได้ไหมจำได้ไหมพรีชีพเมื่อไหร่นี่ยมจำได้ว่าดีมากยมจำได้มากเลยคำนี้เนี่ยอาตมาฟังพ่อท่านพาทำปฏิญาณแล้วโอ้พ่อเล่นลูกนี้เหรอทำไมกล้าที่จะบอกพาพวกเราทำอย่างนี้แล้วพูดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงไหมอาตมาสรุปเหมือนกันว่าทำไมพ่อท่านจึงให้เราพูดคำนี้ซึ่งมันโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากที่จะอุทิศชีวิตนะเลือดเนื้อทั้งหมดเนี่ยถวายแด่พระศาสดาเจ้าแล้วก็จะสืบทอดพระศาสนาจนตลอดชีวิตจนกว่าจะปรินิพพานโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยทีนี้ใครจะมีใจขนาดไหนอาตมาว่าจะหลากหลายมากเลยในความรู้สึกของคนนะของพวกเราก็ตามแต่บางคนรู้สึกว่าก็ว่าไปงั้นแหละตามพ่อนั้นว่าไปก็มีก็จะต้องมีเหมือนกันแต่บางคนทำไว้ในใจโดยแยบคายว่าเราต้องจริงเราเนี่ยต้องเอาจริงๆเลยก็มีไหมที่ใครตั้งใจจริงๆมีไหมยกมือดูสิใครไหมก็มีเหมือนกันเนี่ยอาตมาว่าทุกคนพูดหมดแล้วที่จะพรีชีพใช่ไหมแต่พรีชีพอุทิศชีวิตให้กับศาสนาเต็มที่แล้วเนี่ย แต่ใจตัวจริงตัวเป็นตัวนี้แน่นอนว่าถ้าคนไม่มีสภาวะคนไม่ถึงจริงก็จะแอมไปตามธรรมศาสตร์ธรรมดาเนี่ยแต่ใจมันยังไม่เต็มหรอกจริงไหมแต่ถ้าใจคนเต็มแล้วมันก็แน่เลยยิ่งจะมั่นเลยว่าขอตายตรงนี้แหละไม่ไปไหนแล้วขอตายเพื่ออุทิศชีวิตกับศาสนาตายเป็นตายไปจนกว่าจะบรรลุนิพพานเนี่ยถ้าใครชัดเจนประเด็นนี้แล้วก็จะความการที่จะสำทับมันในใจมันจะมีอยู่เหมือนกันจึงเขาว่าก็เหมือนกับเป็นการอธิษฐานความตั้งใจเลยเราจะสังเกตเห็นนะว่าพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์หรืออิติสาวกที่เป็นเอกกัตถะก็ตามแต่ท่านจะสร้างบารมีบารมีตรงนี้ไม่ใช่ชาติเดียวไม่ใช่สามชาติสี่ชาติเป็นแสนแสนชาติจะเป็นพระโมคคัลลานะหรือพระสารีบุตรก็ตามแต่ท่านอุทิศชีวิตต้องบำเพ็ญมาจนถึงจุดนี้ได้นั่นเองก็เกิดจากการอธิษฐานความตั้งใจความมุ่งมั่นที่ให้ไปถึงเป้าที่ได้มันก็มุ่งมั่นจนไปถึงของท่านได้เหมือนกันตัวนี้ใจจริงอาตมาก็พยายามทำเหมือนกันพยายามทำไว้ในใจตอนที่พ่อพากล่าวเนี่ยเราพยายามทำใจขึ้นมาเลยแต่อาตมารู้ว่าแม้ตัวเองก็ยังไม่เต็มนะยังไม่เต็มยังกักไปอยู่ยังเผื่อไปอยู่เหมือนกันยังทุ่มแบบสุดๆยังไม่ถึงเหมือนกันนะรู้ใจตัวเองเหมือนกันว่ายังไม่ถึงแต่ก็ทำในใจเลยพยายามทำให้ใจเราจะเอาทั้งแท่งก้อนเนี่ยที่จะทุ่มมาแล้วเนี่ยทุ่มให้พระเจ้าไปเลยกับศาสนาทำงานเผยแพร่พระศาสนาจนตายคาผ้ากระสาวพัดไปเลยพยายามทำไว้ในใจเสมอๆแต่ยอมรับว่ามันจะไม่เต็มร้อยเพราะกิเลสเรายังไม่เด็ดมันถึงที่สุดเรายังพูดอย่างอัดหันแกล้าอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้เอง ก็ท่านกลางนิสสรจก็ได้พูดถึงการผีชีพนะที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยว่าเขายอมตายเนี่ยเพื่อให้คนอื่นตายทำไมเราจะยอมตายเพื่อมาใช้ชีวิตในทิศทางธรรมอย่างที่พ่อท่านสอนหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยทำไมเราไม่กล้ายิ่งกว่านั้นแม้แต่กล้าแล้วเนี่ยท่านสุรโจท่านก็บอกว่าขนาดอย่างนั้นนะมันก็ยังมีกักๆอยู่อะไรพวกเนี้ยนะนั่นคือสิ่งที่จะต้องไขต่อไปนะว่าการผีชีพอันยิ่งใหญ่ให้ถึงโลกุตตละเนี่ยจะดีไหมครับต่อไปก็นิมนต์ท่านเสียงศีลชาตวโรนะยังไม่ลืมนิมนต์ท่าน กราบคารวะพันเตเพื่อนสมณะสิกขมาสญาติโยมทุกๆคนนะ คำว่าพลีชีพเนี่ยนะตมาคิดว่าตมาพลีชีพมาตั้งแต่คิดบวชครั้งแรกนะเมื่อกี้ยังนั่งนึกย้อนไปตอนที่ตัดสินใจจะบวชเนี่ยนั่นก็เป็นการตัดสินใจพลีชีพนะเพื่อศาสนาละนะแต่ก็คิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ออกมาง่ายๆนะเพราะว่าจะมาไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม่ตอกนะทรัพย์สินเงินทองก็มีมรดกสมบัตินะการศึกษาอะไรต่างๆก็มีครบพร้อมหมดเลยนะไม่ได้ขาดแคลนอะไรแล้วมันเรื่องอะไรออกมาลำบากนะต้องมาเดินเท้าเปล่าเงินก็ไม่ใช้กินมื้อเดียวบ้านมีต้องหลายเสาแล้วให้มาเหลือเสาเดียวเนี่ยเอ๊ะมันเรื่องอะไรคิดจนผอมเลยนะตอนนั้นนะโยมโยมไปดูรูปเก่าๆสมัยแรกๆเนี่ยทำไมเห็นรูปตัวเองโอ้รูปเพียวลมเลยนะมันคิดจนผอมเลยเดี๋ยวนี้เลิกคิดเลยอ้วนเลย มันลงตัวมันโอ้ตมารู้สึกว่าโอ้เราคิดไม่ผิดเลยนะคิดพลีชีพเพื่อศาสนานี่โอ้มันได้ประโยชน์ทั้งตัวเองประโยชน์ทั้งผู้อื่นทั้งสังคมมนุษย์ทุกวันนี้ตมายังภูมิใจนะที่ตัวเองตัดสินใจมาทางนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ตัดสินใจก็ตัดสินใจเถอะมาอยู่ด้วยกันเป็นฆราวาสก็ได้นะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาบวช ด้วยกันก็ได้ที่ว่ามันภูมิใจก็ตรงที่ว่าถ้าอาตมาไม่มาทางนี้เนี่ยนะมันไม่รู้ว่าชะตาชีวิตจะไปยังไงแล้วยิ่งเป็นคนขี้โมโหอยู่ด้วยนะไม่ติดคุกก็ตายโหงอ่ะสองอย่างนะคือวิถีชีวิตแต่พอมาบวชแล้วเนี่ยมันมีอะไรต่ออะไรรอบรัดการระมัดระวังอะไรต่างๆหลายอย่างมีเพื่อนมิตรดีสหายดีมีพ่อท่านครูบาอาจารย์ที่พานำไปในทิศทางที่ดี20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมารู้สึกว่ามันเดียวๆจริงๆเลยนะ ยังรู้สึกเอ๊ะเพิ่งบวชเมื่อเร็วๆนี่เองผ่านมาโอ้โหปกติไม่มีกระจกจะส่องนะพอมองดูกระจกรถบ้างอะไรบ้างโอ้คิ้วงอกเลยเว้ยอายุผ่านไปเร็วมากยิ่งตอนนี้งานเยอะมากอันมาถือว่าชีวิตของการบวชเนี่ยอันมาจะไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์แม้แต่นาทีเดียวถ้าไม่จำเป็นจริงยิ่งมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสามอาชีพคู่ชาติต้องพบปะกับผู้คนภายนอกทำงานนอกมากๆนี่ต้องระวังมากโยมเสี่ยงมากเหมือนกันทั้งลาภยศสรรเสริญทั้งผู้คนเล่ห์เหลี่ยมของคนอะไรต่างๆสารพัดแต่นั่นก็คือบทฝึกหัดเป็นตัวเป็นเบ้าหลอมให้ตมาได้แข็งแกร่งขึ้นถ้าไม่ทำงานเราจะไม่รู้เลยว่าอุปสรรคมันคืออะไรปัญหามันคืออะไรยิ่งตอนนี้อาตมากำลังเจอปัญหาหนักอีกแล้วจากได้ต่อสู้มาหลายอย่างเนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าเราก็ได้โจทย์เพิ่มขึ้นนะจนรู้สึกว่าสิ่งที่เราเจอมาหนักๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกรู้จักวางใจได้ง่ายได้เร็วทุกวันนี้อาตมาไม่ค่อยอันเท่าไหร่ละแต่ถ้าเราไม่เคยเจอโจทย์หนักๆด้วยปัญหาหนักๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยแข็งแกร่งแล้วมันจะอ่อนไหวนะจะซึมเศร้าเหงาหงอยไปนานเหมือนกันเดี๋ยวนี้มันชักชินและอะไรๆต่างๆนะเพราะมันเจอมามากต่อสู้มาเยอะเพราะในทิศทางของธรรมะอาตมารู้สึกว่ามันไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยยากต้องระวังเยอะเพราะฉะนั้นการไม่ประมาทไว้เป็นสิ่งดีนะชีวิตที่อาตมาภูมิใจอยู่ทุกวันนี้ก็คือได้ช่วยผู้คนสังคมโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยมาทุ่มเทเรื่องนี้หนักนะหลายคนที่มาไปพบเห็นนะเห็นเขาหมดหนี้หมดสินนะเห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นลดละอบายมุขได้นะลดต้นทุนการผลิตอะไรต่างๆเหตุที่เราทำอย่างนั้นได้เพราะเราทำให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างนะอันมาโชคดีที่มีน้องๆเนี่ยนะระยะนี้มาก็เนี่ยดึงน้องๆเข้ามาช่วยงานทางด้านเนี้ยน้องผู้ชายเคยไปอยู่ต่างประเทศเป็นช่างก็ดึงมันมาเป็นชาวนาซะให้มันชาวนาให้เป็นชาวนาแล้วทำได้ดีด้วยประสบผลสำเร็จดังไปทั่วประเทศเลยตอนนี้น้องสาวเป็นพยาบาลก็ให้มาปลูกผักทำสวนซะแน่ไหมล่ะนะมันต้องให้มาพรีชีพแบบนี้แล้วเนี่ยมาก็ถือว่าเป็นตัวอย่างชาวบ้านก็ได้มาดูตัวอย่างได้มาอบรมได้อะไรต่างๆเวลาไปประเมินผลไปพบชาวบ้านหลายคนเข้ามากราบเลยนะบอกโกถ้าไม่ได้ท่านเนี่ยผมอาจจะฆ่าตัวตายไปแล้วนะเพราะนอกจากจะเป็นหนี้เป็นสินแล้วเนี่ยที่ดินอะไรต่างๆไปจำนองไว้ก็เกือบจะหลุดไปหมดแล้วผมแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะลูกเมียก็ไม่มีจะอยู่จะกินอะไรต่างๆโอ้เยอะแยะเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากนะเดี๋ยวน้ำท่วมฝนแรงมาแรงลงนี่ก็เนี่ยเกิด after shock เกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆธรรมชาติเนี่ยมันมากมายนะเพราะนั้นถ้าเรามีธรรมะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้น สรุปก็คือในเรื่องของธรรมะนี่จะช่วยในด้านของประโยชน์ตนถ้าเราปฏิบัติทำเป็นนะรู้จักอริยมรรคมีองค์8แล้วเนี่ยนะมันจะได้ทั้งประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่นสรุปก็คงตรงนี้นะครับ สาธุคือท่านได้พูดถึงชีวิตของท่านนะว่าถ้าหากว่าท่านอยู่ทางโลกเนี่ยนะคติของท่านก็คือไม่ติดคุกก็ตายโหงหมายความว่าชีวิตเดิมนั้นก็คือเสพสุขแสวงหาลาภยศสรรเสริญโลกียสุขพอมาใช้ชีวิตการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งมาบวชนี่ชีวิตก็เปลี่ยนไปนะมาปรีชีวิตในทิศทางของการลดละลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนะพลเจียมลองมักจะเอาท่านมากล่าวอ้างอยู่เสมอๆบอกไปที่บ้านนี่เห็นบ้านก็โอ้โหเมื่อยแล้วนะพออยู่ต่อไปนี่ต้องถูบ้านหนักเลยเพราะบ้านหลังใหญ่ก็เลยแซวท่านว่าคงจะรีบมาบวชเพราะกลัวจะอยู่ถูบ้านนะจะหนักเกินไปแต่นั่นก็คือทิศทางของการสละจากสิ่งที่ใหญ่มาสู่สิ่งที่เล็กมาเข้าสู่กระแสของโลกุตตรธรรมแล้วก็การปรีชีพอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการช่วยชีวิตคนอื่นให้เขารู้จักวิธีปรีให้ถูกต้องอย่างพวกเกษตรกรเนี่ยปรีชีวิตตัวเองไปกับพวกสารเคมีทั้งหลายแล้วก็ได้มาไม่คุ้มค่าแต่พอได้แนวทางที่ดีที่ถูกต้องก็มีชีวิตที่ดีขึ้น แล้วก็พีชีวิตในสิ่งที่เหมาะที่สมต่อไปฟังท่านอนุตตรโกันอีกทีว่าพรีชีพอันยิ่งใหญ่ให้ถึงโลกุตระจะดีไหมครับนิมนต์ท่านผืนฟ้าอนุตตรโก นะพระมรครามพันเตสาวนาทุกโรคพระคุณเจ้าครับก็เจริญธรรมสามเณรเจคามาศญาติธรรมทุกคนพูดที่ท่านสอนแล้วท่านอาจารย์สองสารณิโยพูดไปก็คือในบรรยากาศที่อยู่กลางแม่น้ำมูล ทั่วประเทศ พูดที่ท่านสอนแล้วท่านอาจารย์สองสารณิโยพูดไปก็คือในบรรยากาศที่อยู่กลางแม่น้ำมูลเรือกำลังจะแล่นออกเนาะอาตมาก็มีความมั่นใจว่าถ้าจะล่มยังไงก็มีเพื่อนถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยลงคงหน้าหวัดเสียวเหมือนกันก็นึกถึงว่าถ้าเราทำงานอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีเพื่อนเนี่ยก็น่าห่วงท่านก็ในการปีชีพอะไรก็ตามถ้ามีเพื่อนอยู่ข้างๆก็ระมัดระวังในการเดินทางในเส้นทางโลกุตระนะคงจะมีมิตรดีเปื้อนเบื้องต้นก็เรียกว่าเป็นแสงเงินแสงทองถ้าเรามีเพื่อนอยู่ข้างๆในการทำงานในการปีชีพอะไรก็ตามคงจะไม่พลาดไม่พลาดเป้าจริงๆย้อนไปสมัยที่เข้ามาโศกครั้งแรกฟังพ่อท่านที่ทำวัดเช้าจำได้ว่ามาอยู่โศกตอนนั้นได้แค่10วันเพราะในเรื่องราวช่วงนั้นก็เกิดขึ้นในหลายๆเรื่องนะพ่อท่านก็ถามว่าเนี่ยถ้าอยู่กับผมพอท่านใช้คำพระ มี1ติดคุก2ตาย ถ้าพวกคุณไม่มั่นใจก็ออกไปก่อนถามพวกอาตมานะฟังธรรมก็พอท่านก็ชี้มาอาตมาว่าจะอยู่หรือจะไป อาตมาก็ขอตายอยู่กับพ่อท่านนั่นก็เป็นการพิชิตครั้งแรกที่จำเหตุการณ์เนาะยังไงก็ขอตายอยู่กับพ่อท่านนี่แหละนี่ด้วยจิตที่ไม่ได้คิดอะไรมากหมายว่าจิตได้ตอบด้วยความประทับใจและจริงใจที่ได้ทุ่มเทเข้ามาอยู่แค่ไม่กี่วันก็ได้คำตอบนะแล้วก็ตอบไปแล้วก็มั่นใจว่าพ่อท่านและ หมู่สมณะนักบวชของชาวโศกแล้วก็สร้างความมั่นใจที่จะเดินเส้นทางสายนี้นะอีกประเด็นหนึ่งแล้วก็มาฟังมหาเถรประชุมในช่วงนี้ก็การปีชีพส่วนหนึ่งก็คือการได้ให้ผู้อื่นขัดเกลาจะเป็นประเด็นไหนก็แล้วแต่จะได้ข้อมูลถูกไม่ถูกหรือผิดพลาดส่วนไหนก็ยอมฟังไว้ก่อนก็เรียกว่ามีปรโตโคสะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะในการทำงานก็อาจจะมีข้อผกพร่องเมื่อผู้อื่นหรือเพื่อนอยู่ข้างๆมาเตือนเราเนี่ยรู้สึกว่าเราฟังไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปพูดแก้ตัวหรือจะไปเป็นชาวสวนหรือสวนไปอย่างที่ว่าเพื่อนก็อาตมาคิดว่าถ้าเราทำใจอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะมีผู้ที่มาร่วมพิชิตกับเราเนี่ยเยอะมากขึ้นจะไม่เหงาว่างั้นตรงนี้เส้นทางโลกุตตระก็คิดว่าแต่ละคนคงจะอุทิศตัวอาตมาเห็นประโยชน์ส่วนหนึ่งว่าถ้าสมมติอาตมาทำอะไรไม่เป็นนะแค่มาอยู่รับใช้ผู้มีศีลถ้าสมมติเป็นอาตมาเป็นนักฆราวาสนะมาอยู่รับใช้ผู้มีศีลเนี่ยอาตมาว่าน่าภาคภูมิใจแล้วดีกว่าไปเป็นบ่อยอยู่ในโรงแรมอาจจะอยู่แถวเขาหลักหรือแถวไหนนะตอนนั้นมาคิดว่าแม้ทำอะไรไม่เป็นขอให้มาอยู่ในกระบวนการ อย่างที่พ่อท่านและหมู่สมณะนักบวชที่ท่านมีปฏิปทาอย่างนี้อย่างที่เรามาร่วมกันก็วันก่อนได้ยินเสียงประกาศว่ามีการบริจาคโลหิตเนาะว่าจะขึ้นรถกรุงเทพไปที่ว่าการอำเภอวารินชำราบอาตมาก็คิดได้ดูเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องของคลื่นสึนามินี่นะก็ได้เกิดความสลดใจว่าเราจะช่วยยังไงดีไม่มีเสียงประกาศก็เลยเอามีท่านดาวดินมาชวนก็ไปด้วยเหมือนกันสมณะ6รูปไปด้วยกันนะดังนั้นก็เป็นคารวะญาติโยมไปกันเต็มรถจุงเทเหมือนกันนะ6รอไปบริจาคเลือดอาตมาก็ไปตรวจองค์แรกเอาเจาะเอาเข็มมาเจาะเลยเดี๋ยวนี้มือก็ไปเช็คดูเอาเลือดท่านลอยไม่ได้อ้าวแล้วก็หมดโอกาสนะที่จะบริจาคเช็คท่านดาวดินท่านดาวดินก็ไม่ได้เหมือนกันเลือดลอยส่วนเด็ก4องค์นั้นได้นะมีท่านโพธิสิทธิ์มีท่านลิ้นทองท่านฉันทโสแล้วก็ท่านหินเพชร4องค์นั้นได้นะนอกนั้นก็เป็นญาติโยมก็ได้ทุกคนก็คิดว่าในมุมพวกนี้เราแล้วก็พิชีพในส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะเสียสละไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สมบัติส่วนอื่นแต่เรามีส่วนที่เรามีเราก็ให้นะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ส่วนงานอื่นๆที่ถ้าพูดถึงกุศลโลกิยะกุศลโลกุตระเนี่ยพวกเราคงจะเข้าใจที่ฟังบ่ท่านมาตั้งหลายคนกุศลทางด้านโลกีก็หมายถึงการสงเคราะห์ในเรื่องต่างๆหลายคนอาจจะบอกว่าผมทำงานอยู่ในสังคมผมก็ได้ทำประโยชน์ได้เยอะมากอะไรต่ออะไรนะเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเราทำงานทำบุญในส่วนนั้นมันเป็นบุญโลกิยะหรือบุญโลกุตระอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้เราได้ในแง่คิดบุญทางด้านศาสนากับบุญทางด้านสังคมมันก็อยากให้พวกเราได้ง่ายคิดว่าถ้าเราขยับจากการทำงานแค่สงเคราะห์มาทำงานแบบทางด้านงานโลกุตระหมายความว่าได้ขัดเกลาตัวเราเองด้วยแล้วก็ช่วยทางด้านงานศาสนาด้วยดีไหมอะไรมั้งก็เห็นหลายคนได้ลาออกมาจากงานจะเป็นครูก็ดีแล้วก็น่าโมทนานะแล้วก็มาจับกลุ่มสร้างชุมชนทั้งหรือบางคนก็เข้ามาทางน้ำพุทธฐานที่จะมาเรียนรู้ฝึกได้ถ่ายทอดกลับให้กับลูกหลานอาตมาว่าอย่างที่เขาเล่นละครเมื่อคืนเนี่ยอย่างม.6ทางศรีสาโศกเพียงแต่ให้ง่ายคิดเข้าไปว่าทำไงเราจะเอาคำที่พ่อท่านว่าช่วงที่คนแก่กับช่วงที่เด็กนี่ไม่ขาดนะชาวโศกนะแต่ช่วงของความเป็นหนุ่มคนหนุ่มสาวนี่ขาดไปเพราะท่านก็เทศมาหลายครั้งก็เลยเสนอแง่มุมนี้ให้เขาไปว่าในการทำละครก็ตามให้สื่อทำส่วนนี้ออกมาดูสิว่าเราจะเกิดจิตสำนึกยังไงน่าเสียดายเหมือนกันนะม.6เขามาอยู่วัดตั้ง6ปีแต่เขาก็ไปเผชิญกับโลกีไปเปื้อนอะไรมากดีไม่ดีจะกลับมาวัดไม่ได้แต่เขาถ้าเขาอยู่แล้วก็มีผู้ที่สืบทอดหรือพวกเราเองเป็นชาวโศกก็ตามนะถ้าเรามีความรู้มีความสามารถในมุมไหนก็ตามมาสืบมาถ่ายทอดให้กับลูกหลานแล้วก็จะสืบทอดมรดกที่พ่อท่านว่ามรดกของชาวโศกไม่ใช่ของใครก็เป็นของทุกคนเพราะข้อทุกคนก็มีความสามารถที่จะมาสืบทอดให้กับลูกหลานก็อันนี้ก็เป็นแง่คิดที่เราจะเลื่อนฐานเข้าสู่โลกุตระในการพีชีพขอทีแค่นี ้สาธุ ท่านพึงฟ้านุตโลท่านได้มองว่าการใช้ชีวิตอย่างที่พวกเราทำกันอยู่เนี่ยคือวิถีชีวิตของการอยู่แบบโลกุตระนะใครไม่มั่นใจก็อย่างน้อยก็ดีกว่าไปเป็นเจ้าของโรงแรมแถวภาคใต้นะที่ถูกขึ้นยักษ์ไปแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยจะมีร่ำรวยมีความสุขแต่เห็นไหมมันไม่เที่ยงเลยท่านมาใช้ชีวิตทางนี้เนี่ยแม้มาชีวิตทางนี้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เจอคลื่นยักษ์จากคนทั่วๆไปก็เจอเหมือนกันกับคนที่ไม่เข้าใจนะถึงขนาดที่ตอนท่านมาบวชอยู่กับพ่อท่านแล้วเนี่ยนะพ่อท่านก็ยังถามว่าจะอยู่กับผมหรือเปล่าถ้าอยู่กับผมนี่ก็อาจจะมีสิทธิ์ติดคุกหรืออาจจะไม่รอดชีวิตก็ได้เราพร้อมจะพลีไหมพลีไปเพื่ออะไรเพราะท่านมีความมั่นใจว่าทิศทางนี้เป็นทิศทางที่ดีที่ถูกต้องท่านมีความมั่นใจตรงนี้นะแล้วท่านก็ได้เปรียบเทียบเคียงให้ฟังแล้วดังนั้นในชื่อเรื่องพลีชีพอันยิ่งใหญ่ให้ถึงโลกุตระจะดีไหมนะท่านก็มองว่าทิศทางของท่านเป็นโลกุตระเป็นการเดินตามรอยพระพุทธองค์มันน่าจะดีกว่าถูกครับนิมนต์ท่านกลางดิศรโชครับ พี่น้องทางภาคใต้ของเราได้พลีชีพไปแล้วพวกเราว่าเขาพลีชีพให้กับอะไรฮะเขาพลีชีพให้กับวิบากกรรมไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างนะในพวกเราจะต้องถูกพลีชีพไหมฮะ มีสิทธิ ์มีสิทธิ์เหมือนกันที่ต้องพลีชีพกับวิบากกรรมที่เราทำไว้ไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาตินะต้องพลีอยู่แล้วนะทีนี้แม้แต่โลกทั้งโลกทุกวันนี้แม้เขายังอยู่ก็ตามแต่ก็พลีชีพไปแล้วให้กับลาภยศสรรเสริญโลกิยสุขที่เขามอมเมากันนะทั้งโลกอย่างที่ว่าขึ้นสึนามิเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับขึ้นทุนนิยมนะที่มันถาถมทับคนทั้งโลกเกือบทั้งโลกเนี่ยโอ้โหโดนขึ้นเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเราคนมีตาทิพย์นะจะเห็นเลยนะโอ้โหนอนเกลื่อนกลาดกันเต็มทั้งโลกเลยนะทุกวันนี้ไม่มีกี่คนที่หนีตายเอาตัวรอดอย่างพวกเราเนี่ยกำลังตะเกียกตะกายตัวรอดนะใช่ไหมจะมีใครดังนั้นก่อนที่วิบากกรรมจะมาพีชีพเราไปเนี่ยเราต้องทำยังไงจะพีชีพก่อนได้ยังไง บวชนานแล้วคนไม่ค่อยกล้าว่าคนมักจะยกให้แต่ยกให้แบบยกไว้เฉยๆนะอย่าไปพูดท่านนะอย่าบอกท่านนะนะแต่ลึกเนี่ยเนี่ยลึกๆมันคือยิ้มยกให้จริงแต่ว่าโดยสมมติยกให้นี่คือตัวเสียเปรียบตัวขาดทุนของผู้บวชนานที่ว่าคนจะมาชี้จะบอกตรงเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าบอกนี่คือตัวขาดทุนนะแต่โชคดีที่มีมหาเถระเนี่ยพอเข้าวงนี้ปุ๊บเนี่ยมันต่างคนต่างใหญ่ใช่ไหมก็เลยชี้บอกกันได้ดีมากในที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความประทับใจนะมหาเถระชี้กันได้ไงชี้บอกแล้วไม่ใช่เบาๆนะชี้แบบปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งมาเลยนะไม่ต้องมาถนอมกันมากมายแต่เวลาก็น้อมรับกันมาได้นี่อาตมาประทับใจนะก็ยังดีถ้ามีเวทีมหาเถระให้ขัดไม่งั้นจะซวยเหมือนกันนะมันไม่มีเวทีเลยยอมก็ยอมให้หมดแล้วเนี่ยอาตมาว่าเป็นบุญของพวกเรานะที่เนี่ยอาตมาว่าใครพีชีพอย่างนี้ลองดูนะใครมีตัวนี้ลองพีชีพและอีกอย่างนึงนะถ้าใครจะพีชีพสำหรับญาติโยมเป็นหลักนะอาตมาฟังพ่อท่านบอกว่าท่านวันเกิดของท่านมาท่านไม่เคยพูดท่านไม่เคยเห็นความสำคัญเลยใครจัดงานมาท่านวันเกิดของท่านปุ๊บท่านว่าอย่ามาจัดเลยพยายามท่านเบี่ยงเบนแม้วันเกิดของพ่อท่านก็จะไม่มีเลยแต่ปีนี้สำคัญเห็นพ่อเราสำคัญเอาให้ยิ่งใหญ่เลยปีนี้นะสำคัญยิ่งใหญ่จะจัดให้ยิ่งใหญ่ครบรอบ72ปีต้องให้ยิ่งใหญ่แต่พ่อก็ไม่เผยว่ายิ่งใหญ่ของพ่อนั้นคืออะไรก็ให้มันเป็นปริศนาไว้มันคืออะไรกันแน่ให้ต้องอยู่ที่ลูกๆคิดเอง72ปีจะเอาอะไรให้ขนาดไหนใหญ่ความยิ่งใหญ่พ่อนั้นหมายถึงอะไรคะนี้ก็ต้องคนต่างต้องคิดเป็นกันบ้านตอนนี้อีกไม่กี่เดือนจะถึงแล้วเนี่ยคิดเป็นกันบ้านตอนนี้แต่ในใจธรรมาว่านะที่พ่อนั้นพูดบ่อยๆนะใช่มั้ยเรามีบ้านใหญ่สมบัติมหาศาลยิ่งใหญ่มากที่พ่อสร้างไว้ให้ลูกไอ้ลูกที่ขี้ดื้อไอ้ลูกที่กัดไส้แล้วก็ออกไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เลยสมบัติไม่ได้เลยแต่ถ้าคุณอยู่นี้คุณสามารถพูดจนตายและสมบัติกินไม่หมดชาตินี้ก็ไม่หมดเกิดมาชาติหน้าก็ไม่หมดมันจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หลายคนไม่กล้าพีชีพย ยังมีของเราอยู่ไม่กล้าเป็นกงสียังมีของตัวของตนอยู่ที่อยากมาอุทิศมาเป็นสารนับบุคคลจริงๆอ่ะยังไม่กล้าพลีชีพเนี่ยอาตมาว่าใครแน่ใครแน่ปีใหม่นี้ใครแน่ท้าเลยท้าวันนี้แหละแน่ไหมที่อยากอุทิศเอาใครมีเงินเดือนอุทิศเป็นกองกลางไปเลยแล้วใช้ในกองกลางไปเลยแน่ไหมเออหรือว่ากล้ามาเป็นคนส่วนกลางไปเลยแน่ไหมเออแน่ไหมขอท้าทายนะขอท้าทายเอาละกันว่าใครแน่ยุกเดินเดินลุกเดินมาแล้วก้าวตามพ่อไปนะใครไม่แน่อย่าแย้มเอวัง สาธุครับนิมนต์ท่านเสียงสิงชาดาวลอง ก็พบกันรอบสองนะรู้สึกน้องท่านนี่ลุกเล้าหน้าดูกันตัวใหญ่แรงดีนะก็เห็นใจนะคนเรามันบารมีไม่เหมือนกันนะโยมนะเกิดมานี่อาตมาคิดว่ามันมีสองอย่างคือเกิดมาใช้กรรมใช้กรรมที่ไม่รู้ว่าสร้างมาแต่ปางใดก็แล้วแต่คนเราก็ไม่ใช่จำนนว่าจะต้องชดใช้กรรมเสมอไปเกิดมาทุกคนก็มาสร้างกรรมใหม่ก็มีสร้างบุญสร้างบารมีสะสมบุญบารมีกันไปใหม่เพราะฉะนั้นเรามาพูดในหัวข้อที่ว่าพรีชีพเพื่อโลกุตระเนี่ยอาตมาเคยฟังพ่อท่านเคยจัดรายการกับพ่อท่านอาตมาไม่เคยคิดนะแล้วก็ไม่ทราบมาก่อนว่าเออแม้แต่ทานบารมีหรือทำบุญเสียสละอะไรนั่นนั่นยังไม่ใช่บุญแบบโลกุตระบุญแบบโลกุตระก็คือเราต้องให้กิเลสต้องรู้จักสละลดละกิเลสของเราให้ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโลภความโกรธความหลงซึ่งมันเป็นกิเลสติดตัวมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วนะไอ้กิเลสเหล่านี้แหละมันจะพาให้เราได้รับผลวิบากอะไรมากมายนะบางปีบางชาติเราอาจจะได้โชคดีได้มาอยู่ในแวดวงที่ดีถ้าเราเกิดไปอยู่ในแวดวงที่ไม่ดีแล้วกิเลสเรายังมีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะพลาดและอาจจะไปสร้างกรรมขึ้นอีกเยอะแยะมากมายนะมันมาจึงเห็นเลยว่าโอ้การที่เราได้มาสู่โลกุตระได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันจะทำให้เราได้ลดสัมภาระวิบากของเราไปได้มากนะทำไมเห็นจุดเนี้ยจึงยืนหยัดยืนยันนะอยู่ในชีวิตของพรหมจรรย์เนี่ยมา20กว่าปีแล้วก็มีความภูมิใจอยู่ตรงที่ว่าไม่เคยคิดถอยเลยแม้แต่แวบเดียวนะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนึกทบทวนอยู่เสมอนะทั้งที่มีโอกาสจะไปนะถ้าเราไปเนี่ยมาไม่ลำบากเนี่ยนะมรดกสมบัติก็ยังมีนะจะมาไปก็จะมาสบายไม่ต้องไปหาอีกเลยจะมาคิดดูแล้วว่าโอ้ไปทำไมนะมาคิดไปอยู่กับไอ้โลกข้างนอกมันอยู่ไม่ไหวจะมาดูแล้วเนี่ยนะสังคมมันเห็นแก่ตัวมันเอาเปรียบมันยังเดือดร้อนอะไรอยู่เยอะอยู่อย่างนี้สบายดีละมีแรงช่วยเขาได้บ้างก็ช่วยนะช่วยได้เท่าที่เราสามารถช่วยได้พร้อมกันนั้นก็ระวังตัวเองเหมือนกันว่าอย่าถลำไปมากเหมือนอย่างมันจะช่วยน้องนุ่งเนี่ยอาตมาดึงน้องไม่ใช่น้องดึงเราไปนะเราโปรดเขานะอย่าให้เขามาโปรดเรานะต้องระวังตรงจุดนี้ให้มากเหมือนกันแต่นี้คงไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่อาตมาก็ผ่านมาพอสมควรละนะแล้วก็มั่นใจขึ้นแล้วทุกวันนี้ก็ยังมั่นใจในทิศทางนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะนับวันจะยิ่งมั่นใจยิ่งขึ้นขอให้พิสูจน์นะสัจธรรมนี้เหมือนอ้อยโยมนะเคยได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมนะเหมือนกับกินอ้อยอ่ะนะถ้ากินจากโคนไปหาปลายมันจะความหวานมันจะจางลงแต่ทางธรรมะเนี่ยเหมือนกินอ้อยจากปลายมาหาโคนรสหวานมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอาตมายังรู้สึกเลยว่าโอ้เรื่องของธรรมะนี่มีเรื่องที่ต้องศึกษาเรื่องที่จะต้องภาคเพียรปฏิบัติอะไรเยอะนะแล้วอาตมาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าโอ้มันเป็นรสชาติที่ไม่มีอิ่มไม่มีเต็มนะแล้วมันมีอะไรที่ได้พิสูจน์อีกเยอะแยะส่วนทางโลกเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าหมดปัญหาแล้วทางโลกไม่เห็นมีอะไรน่าศึกษาอะไรอีกเลยนะศึกษาไปแค่นั้นมันมีแต่ทุกข์แต่ทางนี้มันมีการศึกษาเพื่อพ้นทุกข์มันน่าพลีชีพไหมล่ะนะในความรู้สึกก็จะมาอย่างนั้นนะส่วนคนอื่นจะเห็นยังไงก็สุดแล้วแต่ก็คงจะมีแค่นี้นะจะเดินทำ สาธุครับนิมนต์ท่านพื้นฟ้าณตลอดสรุป ก็คิดว่าแต่ละคนคงจะชัดเจนของชีวิตของตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาไปบือบนเส้นทางโลกุตระได้ราบรื่นมากน้อยแค่ไหนนะก็คิดว่าแต่ละคนอย่างเมื่อวานไปส่งน้ำกับท่านเสงศีล ได้ไปเห็นได้ท่านก็ตัวหนักนะแต่ว่านอนอยู่บนน้ำไม่จมได้ยังไง เดี๋ยวความลับมาเปิดเผยซะแล้วเนี่ยหลายคนบอกกลัวตกน้ำอาตมารู้สึกไม่อาตมาไม่กลัวเลยตกน้ำเพราะอาตมาไม่จมน้ำเนี่ยแปลก น้ำหนักก็เยอะนะแต่อาตมาถ้าเทียบกับอาตมาแล้วอาตมาก็เบากว่าท่านแต่อาตมาทำไม่ได้เหมือนท่านรู้สึกว่าเออท่านก็บอกว่าท่านต้องมีสมาธิต้องอาศัยหลายส่วนเดินลมปราณอะไรต่ออะไรอันนี้ก็เป็นการท่านฝึกมาเยอะในเรื่อง สามารถพิเศษเฉพาะตัว สงสัยอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเนาะก็เห็นว่าเส้นทางโลกุตระก็มีอุปสรรคบางคนอาจจะต่อสู้เรื่องหลายๆเรื่องกามเรื่องกินไม่รู้มางานปีใหม่เป็นไงฮะใครรู้สึกว่ามื้อเดียวได้หรือสองมื้อได้ตามที่เรากำหนดหรือว่ามื้อเดียวทั้งวันฮะถามเด็กนักเรียนเหมือนกันว่าพวกเธอไปงานปีใหม่แต่ละครั้งทานกี่มื้อมื้อเดียวทั้งวันทั้งเด็กนะก็อยากจะให้พวกเราได้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยากให้รักษาสิ่งที่ดีไว้แล้วเนาะอย่างเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องการทำงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นศีลของเรานะคือศีลของเราคือเป็นผู้มีปกติเป็นศีลบุคคลเป็นผู้มีศีลเป็นปกติจนถ้าเราไปไหนก็ตามอยู่ในถ้ำกลางไหนก็ตามอยากให้เราได้รักษาในส่วนที่เราได้แล้วเนี่ยอย่าให้เสื่อมจนปี2ปีนี้ก็เป็นปี47ก็ส่งท้ายปีเก่าอะไรที่ไม่ดีที่เราประพฤติปฏิบัติมาช่วงปี47ให้ลบล้างไปนะให้พยายามอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นก็ปี48ก็ตั้งต้นชีวิตใหม่ในเส้นทางตัวละแน่นอนมีการขัดเกลามีผลกระทบมีคลื่นในเรื่องของความไม่พอใจไม่ชอบใจปฏิฆะมานะอัตตาแล้วแต่บางคนก็เจอขึ้นเรื่องกามในส่วนนี้อาตมาว่าถ้าเราชัดเจนกับชีวิตระหว่างโลกุตระกับโลกิยะนะในการที่บำเบลอตัวเราเองก็คือโลกีในการที่เราเนกขัมมะก็คือหมายความว่าสละนั่นก็คือโลกุตระคนก็คิดว่าในส่วนที่เราไปทำในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะจะอยู่ใกล้ผัสสะในเรื่องอะไรถ้าเราเอาชนะได้นั่นแหละคือเป็นเส้นทางโลกุตระก็เราพยายามฝึกตัวเราเองให้เข้มแข็งให้ได้นะขอฝากไว้แค่นี ้สาธุพวกเราได้ฟังในเรื่องผีชีพมันยิ่งใหญ่ให้ถึงโลกุตระจะดีไหมนะถ้าจะสอนก็ได้พูดถึงคลื่นนะคลื่นยักษ์ทางนามธรรมที่พัดกระหน่ำให้คนเราต้องมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วท่านก็ได้ตีความหมายคำว่าสึนามิเอามาเข้าทางธรรมะว่าซื้อก็คือว่าอย่าศึกนะให้ศึกษาให้ดีๆในเรื่องของคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นนาก็ระวังนารีหรือสิ่งที่เราชอบใจทั้งหลายเนี่ยต้องพยายามที่จะละออกไปถ้าอินทรีย์พละไม่ไหวก็อย่าเข้าใกล้นะส่วนมิก็อย่าไปทำมิดีมิร้ายหรือมิชอบอะไรพวกนี้นะให้ทำแต่เรื่องที่ดีๆยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นหนทางที่จะทำให้เราเข้าถึงโลกุตระนะแล้วก็จะพัฒนาตัวเราให้สูงขึ้นส่วนท่านกลางดินโสรจโจท่านก็ได้พูดถึงจุดสำคัญเลยว่าถ้าเราสลายภพเราได้เนี่ยจะเป็นการพรีชีพเลยพรีชีพให้เราเข้าถึงโลกุตระธรรมได้นะคือจะทำยังไงที่จะให้หมู่เป็นผู้กำหนดเรานะเราจะสลายภพตัวเองไงอย่างที่เราตั้งไว้ว่า จะทำอย่างนั้นจะทำนี้เพื่อเป็นการเสพสมสุขสมอะไรให้กับตัวเองเนี่ยเราจะละไปได้อย่างไรเช่นเรามีเงินใช้อยู่เท่านี้เราจะพรีได้ไหมที่ไม่ใช้เต็มจำนวนที่เรามีอยู่หรือเราไม่ใช้เลยแบบท่านเนี่ยนะพรีเลยนะใครพร้อมจะพรีเงินทุกบาททุกตังค์ออกมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องยกมือนะเดี๋ยวยกรับรองไม่ค่อยมีคนยกวันนี้ก็พูดให้ฟังเฉยว่านี่คือการตรวจว่าเราจะพรีออกได้ไหมนี่แค่เงินนะไม่ใช่พูดถึงชีวิตนะนี่แค่เงินนะแค่วัตถุเข้าของสิ่งภายนอกเท่านั้นเองนะส่วนท่านชาตะก็บอกว่าถ้าหากว่าเราเข้าถึงโลกุตระได้แล้วเนี่ยถ้าเราพรีอย่างที่ท่านทั้งสองพูดมาแล้วเนี่ยเราจะทำให้เราพ้นในสิ่งที่เราคิดว่าพ้นได้ยากเช่นพวกสัมภารวิบากเรื่องญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะวันนี้ก็ได้คุยกับโยมคนหนึ่งเขามีอาผู้หญิงที่เป็นโสดนะนะคนหนึ่งเท้าดีแต่ตาไม่ดีเท้าดีแต่ตาไม่ดีอีกคนหนึ่งเท้าไม่ดีแต่ตาดีนะอยู่ด้วยกันสองคนเงี้ยแล้วเขาก็สละออกมาตอนแรกก็ทำใจย่ามกันว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจะเหมือนเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเนาะแต่ตอนหลังที่หลังจากเข้ามาอยู่วัดนานแล้วเนี่ยเขาก็กลับไปใหม่นะทั้งสองบอกว่าเองจะไปวัดก็ไปนะเพราะชีวิตจิตใจนี่ก็เปลี่ยนไปคือคนเรามีความเข้มแข็งขึ้นดูเหมือนว่าตอนนั้นนี่มันจะสละไม่ได้แต่คนเราทุกคนยังไงก็ต้องพึ่งพาตัวเองนะไม่ใช่ว่าสละด้วยความเกลียดแต่ว่าพรีชีวิตพรีชีพเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามากยิ่งกว่านะสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดได้เพราะเขาไม่คิดว่าเอ๊ะญาติจะทำใจได้เอ๊ะก็กลับทำใจได้นะเพราะเขาคิดว่าถ้าเกิดเราตายวันนี้แล้วเนี่ยแล้วคนอื่นจะอยู่ได้ยังไงนะเราตายก่อนตายดีกว่าไหมนั้นการที่เราได้ฝึกลดละสละไม่ทำอะไรตามภพตัวเองก็ทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถพ้นสัมภารวิบากได้มีความสุขยิ่งขึ้นขนาดตัวใหญ่ก็ลอยได้อย่างท่านชาตะวโรเนี่ยนะเป็นความเบาสบายส่วนท่านรุตโรท่านก็ได้สรุปให้ฟังว่าการจะพรีเข้าถึงโลกุตระวิธีการเนี่ยเราก็พรีในเรื่องของการกินอยู่หลับนอนนี่แหละนะเราติดยึดในเรื่องการกินการอยู่หรือว่ามีจิตใจไม่ชอบใจใครปฏิฆะใครอะไรพวกนี้เราจะพรีได้ไหมจะพรีได้ไหมถ้าเราพรีสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือการพรีชีพเพื่อโลกุตระเป็นการสละกิเลสอย่างที่พุทธเจ้าท่านได้สละมาก่อนท่านสละตั้งแต่ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเพราะว่าท่านอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วท่านเห็นความจริงว่ามันเป็นความทุกข์สุขก็แค่ชั่วเดี๋ยวมันก็ทุกข์ใหม่ฉะนั้นการแสวงหาซึ่งมาซึ่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนั้นเนี่ยเป็นการแสวงหาที่ทำให้เราเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองนี่พระพุทธเจ้าพระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยได้ทรงเห็นแจ้งในเรื่องนี้ดังนั้นท่านจึงได้พรีชีพของท่านพรีชีพของท่านก็คือพรีจากชีพที่เคยอยู่สะดวกสบายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยออกมาใช้ชีวิตกินน้อยใช้น้อยนะเอาชนะความติดยึดทั้งหลายโอ้โหเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เลยไม่งั้นคนทั่วโลกไม่เคารพนับถือท่านหรอกว่าท่านสละความสุขด้านโลกียะออกมาได้อย่างไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกนั้นสละได้ยากอย่างยิ่งนะขนาดขอทานนะยังไม่กล้าสละกะลาที่มีเงินเลยนี่ท่านมีวังมีปราสาทสามฤดูมีครอบครัวมีภรรยาที่น่ารักท่านก็สละมาได้เพื่อสิ่งที่ดีกว่านี่คือความยิ่งใหญ่เมื่อท่านสละได้แล้วท่านจึงให้คนอื่นได้เห็นเป็นแนวทางยอมชีวิตสละอีกเหมือนกันท่านสละความสุขก่อนนะพอท่านค้นพบแล้วเนี่ยท่านก็ยังต้องสละชีพตัวเองเนี่ยเพื่อทำงานพระศาสนาตอนแรกที่ท่านบรรลุใหม่ๆนี่ท่านก็มีความคิดเหมือนกันว่าปรองอายุสังขารดีกว่าเพราะว่าคนทั่วไปเราท่านๆเนี่ยนะจะสอนกันรู้เรื่องหรือนะมันไม่ใช่ของง่ายๆเลยแต่มีพระพรหมมาราธนาว่าผู้มีธุลีดวงตาน้อยยังมีอยู่ก็เหมือนว่าในหมู่กลุ่มของเราเนี่ยในสมณะในอะไรก็ตามแต่เนี่ยเอาละ พียงรูปนอกเราจะเห็นแต่ในหมู่คนเนี่ยคนที่เข้าใจเข้าถึงทำได้ยังมีอยู่ก็ขึ้นกับบารมีเหมือนกันนะเราสั่งสมมามากน้อยแค่ไหนงั้นการเข้าอยู่ในทางธรรมะเรารู้ว่าตัวอย่างใครคิดว่าตัวเองเข้มแข็งแล้วว่าที่นี่ใครคิดว่าเราเก่งแล้วนะก็เก่งแล้วไปนะถ้าเราคิดว่าเราไม่เก่งนะแต่ขนาดคนเก่งนะยังต้องอยู่กับหมู่เลยแม้แต่พระอรหันต์ยังต้องอยู่ในหมู่เลยนะใครเก่งกว่าพระอรหันต์บ้างนะพ่อท่านนะยังอยู่กับหมู่เลยใครเก่งกว่าพ่อท่านบ้างนะก็หากิเลสได้เก่งกว่าพ่อท่านเนาะถ้าไม่ละเก่งไม่ละกิเลสเก่งเท่าพ่อท่านดังนั้นถ้าเรารู้เราไม่เก่งนะเราจะพลีชีพนะพลีชีพเข้าหมู่นี่บ้านลาดยังต้อนรับอยู่เสมอใครจะพลีชีพเข้ามาบ้านลาดที่ไหนศรีสาโศกศรีมาโศกปฐมโศกที่อื่นนะของชุมชนทั้งหลายยังต้อนรับผู้ที่พร้อมพลีชีพเข้ามาไม่งั้นท่านจะถูกสึนามิทางนามธรรมนะทุนนิยมนะกืนกินท่านไปกลับมาพูดไม่รู้เรื่องเลยนะนะการเอาที่เอาชีวิตของเราเนี่ยมอบให้กับหมู่นี่แหละแล้วแต่หมู่พิจารณาสลายภพตัวเองไม่เอาแต่ใจตัวเองนี่คือการพลีชีพอันยิ่งใหญ่ที่จะดำเนินไปสู่โลกุตระอันจะช่วยทำให้เราพบกับความสุขอันเกษมคือพระนิพพานนั่นเอง